Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah bu akşam doğal olarak tabi İsra ve Miraç konusu. İsra ve Miraç. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi bu Miraç konusu. En büyük mucize. Hiçbir beşere nasip olmayan bu mucize Peygamberimize özel olarak verildi Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle. Mucize şu anlama geliyor. Aciz bırakıcı insanları. Yani hiçbir dönemde o iş yapılamaz. O anlama geliyor mucize. Genelde Mevlamızın verdiği mucizeler Peygamber'e biraz daraldığı zaman gelir. Onunla bir nevi teselli anlamına gelir. 10. yılda nübüvvetin peygamberliğin peygamberimize en hüzünlü olduğu yıl, o yıl oldu böyle. Peygamberimiz iki tane himayedeni vardı. Evde Hatice-i Kübra validemiz, eşi hanımı. Dışarıda amcası Ebu Talip. Ebu Talip Kureyş'in reisiydi. İman etmemişti gerçi ama fakat Peygamberimizi koruyordu dışarıda böyle. Eve gelince Hatice validemiz de Peygamberimize kanat açardı. Onu gönül yapardı. Ebu Talip öldü. 3 gün sonra da eşi vefat etti orada. 3 gün sonra Hatice validemiz böyle. Peygamberimizin böyle en tabi dar bir zamanı, hüzün senesi diye isim verildi. Üste gelen iki ölüm, Peygamber bunaltı hazretlerine böyle. Bir de bunun dışında Kureyş'in başına da Ebu Leheb geldi. Ebu Leheb geldi. O da amcası Peygamberimizin ama o Peygamber düşmanı. Ebu Leheb İnsanları uyarıyor, teşvik ediyor. Sakın buna aldırmayın, karmayın diye peygamber muhterem böyle. Arkasına geziyor, taş atıyor arkasından. Yani peygamberimize Mekke-i Mükerreme'de görevini yaptırmıyor peygamberimize. Evliyalar göl gibidir, evliyalar göl gibidir böyle. Yani göl olduğu yerde durur, bir de ondan yararlanır. Peygamberlik öyle değil ama. Peygamber akarsu gibidir böyle. O insanlara ulaşır kendisi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremede görev yapamayınca tabi su akarsu durmaz. Öyle bir kaya çıktı. Yol değiştirir. Büküle büküle ama devam eder. Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz de Taif'e gitti. Taif. 50 kilometre aşağı yukarı Mekke'ye mükerremeye yanına da Zeyd'i aldı. Oraya gitti. Bir ay orada kaldı peygamberimiz. Tabi peygamberle durmaz muhtemelen böyle. Yani gittiği yerde uyusun, dinlensin. Yok onlar muhtemelen. Onların istirahatı mezarda muhtemelen. Mezara ölüme kadar görev başında muhtemelen. Her koşullarda. Her şeyi sineye çekerler. Her koşulda göre yaparlar böyle. Bir tarafta amcasını kaybetti. Eşini kaybetti. Tabii hüzünlü bir senesinde Taif'e gitti. Bir ay insanla davet etti İslam'a. Allah'ın hikmeti muhteremler. Tek bir kişi iman etmedi. Tek bir kişi. Bir peygamber. Hem de Hatemül Enbiya. Yani peygamberlerin peygamberi o makamda her şeyi yerinde o kadar insanlara uğraştı. Bir tek kişi bana gelmedi. Hatta sonunda başta peygamber kovmaya oradan ve taş atmamışlar peygamber. Taş atmamışlar başladı böyle. Zavallı Hazreti Zeyd peygamberi korumak için önüne geçiyor. Sağına soluna geçiyor. Ve bütün yaralandığı halde peygamberimize taşları geldi. Bu peygamber ayrıldı. Mekke'ye doğru geldi. Yine bir gün Mekke'ye mükerremede peygamber çok bunalttı müşrikler. Çok muhtemelen peygamberdi. O da insan. Tabi onda kalbi inciniyor. O da sevinci, hüzünü biliyor. Yiyip işiyor tabi peygamberler. O da insan tabi. Bir gün çok üzgündü. Geç geldi. Evine gitmedi ama. Tabi eşi olmadı evde. Ev karanlık. Kim alacak onun gönlünü tabi? Nereye gitti peygamberimiz? Amcasının kızı vardı. Ümmü Hani diyen. Ebu Talib'in kızı. Zaten beraber büyüdüler onlar küçüklüğünde. Oraya gitti. Tabi gece kapıyı vurdu. Kim o? Ümmü Hani ben Resulullah peygamberim. Bir şey yedim, bir yemek hazırlam sana dedi böyle. O olsun dedi böyle. Falan içeri girdi. Ona bir hasır verdi altına. Yatak yok, yok burada bak böyle. Bir hasır verdi. Bir leğen verdi. Bir ibrik verdi böyle. Hapsaması böyle şey. Ümmü Hani de çok cesur, mücadele bir kadındı böyle. Şöyle düşündü. Peygamberimizin düşmanı çok burada. Ona bir şey olmasın diye eline kılıcı aldı, babadan kalan kılıcı aldı. O kişi uyumadı. Yani dolaştı böyle. Onu bekledi böyle. Peygamber Hazretleri çok yorgun tabi. Uzandı hasıra. Uyuklama arasında böyle. Dağmadı uyku yapıyor Hazreti böylece. Daldı. Tabi peygamberler devamlı Allah ile beraberdir. Yani zikrullah ile. Mevla zikrederken bir uyku uyunuk arasındayken taban yarıldı. Tabanı açıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed dedi beni Rabbim gönderdi. Senin en dertli bir yılın bu yıl. Hüzünlüsün çok. Bugün sen, önce senin bugün müşrikler. Rabbim seni davet etti be göklere. Davet ve lanse böyle. Cebrail Aleyhisselam oralı peygamber Allah Aleyhisselatü Hazretleri'ni Kabe'nin yanına geldi. Harem-i Şerif deniyor oraya böyle. Hadi evde yakın oraya evi de. Kabe'nin yanına geldiler. Cebrail Aleyhisselam gelirken cennetten bir tas getirmiş. Altın bir cennet tası, altın tası böyle. Dedi ki ya Resulullah dedi böyle, senin dedi kalbini temizlemem lazım. Yıkanması lazım kalbinin böyle. Peygamberimizin göğsünü yardı muhtemelen. Ta bir şeyden beri kana kadar böyle. Göğsünü yardı. Bıçakla mı? Hayır muhtemelen böyle. Yani bıçaksız böyle. Bir operasyon dönüyor bunlara böyle. Yani hücreler bağını koparınca hücre ayrıldı muhtemelen. Kan çıkıyor ama. Kan çıkmadı böyle. Açılıyor göğsü böyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini çıkardı. Zemzem suyuyla onu yıkadı. Cihanet suyu getirmedi. Demek ki bu kadar değerli zemzem suyu. Zemzem suyu hep yıkadı. Yani kalp işini böyle. İşte kara kanları. Neden? Buna tabii gerek var muhtemelen böyle. Bir, peygamberimiz kalbi yıkanmadan, temizlenmeden göklere çıksaydı dayanamazdı muhteremler. Kalbi dururdu. O muazzam alemler. Dünyanın büyük melekler var. Böyle ona zikrullah var böyle. Ağaçlar sallanıyor. Bir, onlara karşı kalbimde tahammülü, dayanma gücü. İkincisi, tabii uzayda hava yok muhteremler. O yaşam koşulları farklı orada böyle. İkincisi de o yaşam koşulu uygun sağlanması için. İçin iki nedenden dolayı. Biri maddi, biri manevi. Peygamberin kalbini çıkardı. İçindeki kara pis kanları temizledi muhtemelen böyle bunları. Yine kalbini ondan sonra yerine koydu. İçine de kalp içine de yerine gelir tasla iman ve hikmet. Bir nur var. Onu kalbini çok doldurdu. Peygamber kalbi birleşti gene mi göğsüne böyle. Ağrı duymadı, sancı olmadı, kan akmadı tabii bir şey böyle. Gene oldu. Tabii Cevbi Aleyhisselam melek denen böyle. Mevlam buyurmuş Cevbi Aleyhisselam'a, ya Cevbi cennetten bir bilek al, bırak al. Öyle götür onu Habibime. Şimdi bu miraç konusu ikiye ayrılıyor. Birinci bölümü İsra dönüyor. İki bölümde oluşuyor. İsra. İsra, Mekke'den Kudüs'e gitmesi konusu oraya kadar. Bu Kur'an ayet-i kerime sabittir. İnkar edenlerin dinden çıkar böyle. İkinci bölümü ise Kudüs'ten göklere çıkması. Artık sonsuz alemler. Tabii biz o bilemeyiz o alemleri muhtemelenler. Ancak Peygamberimizden vasıta olduğu alemi bilmek böylece çıkmak. Ona denilen miraç deniyor böyle. Cevbun Aleyhisselam cennete gitti. Bir binek alacak. Adı Burak diyorlar bunlara böyle. Bir tür hayvan türü. Baktı Cevbun Aleyhisselam her Burak otluyor cennette böyle. Otlar orada var cennette demek ki böyle. Otluyor altı. Zevkle böyle böyle. Tabi cennette hayvan da olsa orada birbirine sataşma yok. Hepsi uysal bir yapıda onlar. Şöyle baktı baktı, işlenen biri kenar çekilmiş, o otlamıyor. Gözlerine yaş geliyor, hüzünlü. Bu yana gitti. Sen niye otlamıyorsun? Bak herkes otluyorlar, sen niye böyle dertlisin? Tabii konuşur cennet hayvanları. Dedi ki ya Cebrail dedi, bilmem bundan kaç bin yıl önce dedi böyle. Bir sev duydum böyle, ya Muhammed diye. Bu isme aşık oldum. Onu görmeden yani cenneti bir şey mi ben de ben böyle. O aşık oldum ben dedi. Yavrum da güldü peki. Gelsin o zaman dedi ona kavuşayım ben seni muhtemelen böyle. Aldı onu getirdi. Burak sözlük olarak berk kökünden geliyor. Berk şimşek demektir. Parlak şimşek demektir böyle. Yani Burak da bembeyazmış gümüş gibi parlıyor. Çiçek gibi parlıyor. Çok hızlı gidiyor bir de, süratle gidiyor böyle. Cevbun Aleyhisselam Peygamberimizi Burak'a bindirdi. Sağında Cevbun Aleyhisselam Peygamberimiz. Solda Mikail Aleyhisselam. Önünde çok büyük melekler, arkadan melekler ve yola çıktılar. Mekke'den, Harem-i Şerif'ten yola çıktılar. Bu Burak denen hayvan akıllı, bilinçli konuşuyor muhteremler. Hatta Peygamberimiz aslında birinci zamanlar hırsız yaptı böyle. Hemen bindirmedi. Cevbun Aleyhisselam kızdı. Ya Burak niye böyle yapıyorsun? Bak ben seni sevdiğine bu akşam kavuşturuyorum böyle. Dedi ki ya Cevbun dedi bir şartım var. Ne bu şartım? Kabirden kalktığı günde Hazreti Muhammed Aleyhisselam dedi kabir kalktığı günde eğer benim üzerine binirti gidersen maaşları, o zaman bir şey yaparım dedi böyle. Benim söz var oradan, peki sana bir tane gidelim dedi böyle. Şimdi bu Burak gözünün gördüğü bir yere bir ayağına basın muhtemelenler. Tabii çöl, 100 kilometre görüyor, ön açık. Gözünün gördüğü yere, daha 4 ay var tabii, bir ayağına basıyor. Yine gözün gördüğü öbürü bir ayağına basıyor muhtemelen bu şekilde böyle. Tabii kısa bir zamanda Kudüs'e geldi. Kudüs. Kudüs kutsal bir şehir muhtemelenler. Yani kuruluşu bilmiyor böyle. Çok kutsal eski şehirlerden biri kendisi böyle. Yalnız bir rivayete göre Kenan illerinden dönüyor bunlara. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu vardı Kenan. O değil de Nuh bir torunu vardı Kenan. Onun nesli. Oraya ilk gelişmişler. Onun bulunduğu yere. Eski bir şehir gayet böyle Kudüs. Oraya geldiler. Orada bir kaya, sahra deniyor. Bir büyük bir kaya var orada. Gene var yani varmış değil de var. Ben gözünü gördüm çünkü muhtemelenler. Kaya var orada. Orada bir halka vardı. Her peygamber oraya bağlanmış hayvanını. Peygamberler de oraya bağladı. Yani bu ne diyor anlamaya geliyor. Burak kaçacak değil oradan böyle. Ama yine de kul önlem alacak, bırakmayacak başıboş anlamına geliyor. Onu bağladı. Yürüdü Meşid-i Aksa'ya. Meşid-i Aksa var tabi. Ne kadar peygamber dünyaya gelip geçmişse, 124 bin veya daha fazla, kesin bilmiyor sayıları, hepsi orada karşılar peygamber ruhları. Yani hepsi karşılar peygamber böyle. Peygamberimizin tebrik ettiler miracını, onu karşıladılar. Meşid-i Aksa'ya girildi. Ve dediler ki, ya Muhammed dediler, burada namaz kılalım. Sen imam ol. Peygamberimizin hayal etti böyle ki, babam Adem varken ben onu geçemem dedi böyle. Adem Aleyhisselam yok yok dedi Muhammed, sen geç dedi böyle. Ben cenneti bir hata ettim, yasak meyve yedim, sen layıksın buna. Yani Nuh Aleyhisselam tekrar, İbrahim Aleyhisselam biri kıldırmayınca Cevrah Peygamber çekti ve kıldı muhtemelenler. Meşid-i Aksa'da. Şimdi Meşid-i Aksa'da aslında Meşid-i Aksa'da 6. Gidenebilir muhtemelen. Merdiven aşağı inilir böylece. Üstteki meşid değil, alttaki meşid var böyle. Merdiven girilir. Girince hemen sağdaki bölüm var böyle böyle. Orada kıldı muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam ezan okudu orada, kâmet getirdi. İki rekat namaz kıldılar. İmam Hatim-ül Enbiya Resulullah. Cemaat hepsi peygamber. Melekler orada. İki namaz kıldılar. Tabi nasıl bir namaz oldu? Nasıl bir feyiz oldu orada? Ruhsa ne hal oldu böyle? Onu tabi yaşayan da bilir. Bilemiyorum da böyle. Namazdan sonra Aleyhisselam Hazretleri o bura bağlı yere geldi, o taya, kayaya, sahraya geldi. Onun üzerinden yukarı çıkma başladı muhtemelen böyle, böyle. Sahradan böyle. O zaman tabii o kaya boştu orada böyle, duruyordu baş, böyle açıkta duruyordu böylece. Sonra Emeviler zamanında Abdülmek bin Mervan denen halife onun üzerine meşhur yaptırdı üzerine. Adı Kubbetü Sahra deniyor. Kubbetü Sahra deniyor. Meşid-i Aksa tam karşısına geliyor böyle. Aynı üzeri ona benziyor. Karşı karşıya geliyor böyle. Şimdi o meşidin altına giriliyor. Yani kayanın altına giriliyor muhtemelen böyle. Yani benim boyum daha yüksek diye böyle. Gerçekten farklı bir kaya. Öyle bir kaya. Buraya kalan kısmına İsra deniyor. İsra gece yürüme anlamına geliyor böylece. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ayet okuyayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane-i Esra. Ayet-i Kerim'e Sübhane diye başlıyor. Sübhane-i Esra bi abdihi. Sübhane diye başlıyor. Sübhane. O Allah münezzehtir. O Allah cezal. Nedir münezzeh? Münezzeh her noksandan beridir Mevlam böyle. Yani Rabbim her şeyi görür. Her şeyi bilir, her şeyi duyar, her şeye gücü yeter, onun dilediği olur. Fe'alima yürüyit, fe'alima yürüyit, Mevlam böyle. Niye Mevlam böyle buyuruyor muhtemelen ayet-i kerim Sübhan diye başlıyor? Çünkü peygamberlerin görevi bunlara o andaki insan anlatmaz mı? Anlatmak olur. Yani saklanmazlar peygamberler mesela böyle, böyle mucizelerine böyle. Şimdi Peygamber sahibi sabah ancak bunlara, müşriklere, işte göklere çıktığını, Kudüs'e gittiğini, Beşiktaş'a gittiğini inanmaz tabi böyle. Gider mi? Gidemez tabi Peygamber. Peygamber tatı ayrılığını kesemez tabi muhtemelen. O da bir Beşiktaş'a bu şekilde. Ama Mevlam biliyor, Allah Sübhan'dır. Esra bir abdi o kulunu yürüttü. Yani Muhammed gitmedi, yürümedi. Onun Mevlam'a bak. Esra. İfal babından mütadisi geliyor böylece. O Allah ki Sübhan'dır. Yani Allah-u Teala birdir, ehaddır, şerik ortağı yoktur, mülk O'nundur, egemenlik O'nundur, bütün alemi yaratan O'dur, her şey O'nun gözetimindedir, her şeyin kadiri mutlaktır, gücü yeter. O Allah'ını yürüttü. Esra. Bir abdiyi kulunu böyle. Kul, beden ve ruh anlamına gelir. Kul yani böyle. Kulunu, beden, bedene ve ruhan böyle. Şimdi bazıları İşte bu ruha gitmiş gibi. Tabi bazıları öyle konuşuyorlar böyle. Eğer Peygamberimiz oraya ruhan gitseydi, bu nedenle de rüya denirdi bu dönemde. Peygamber rüyamda öyle gördün dese, tamam bir şey yok bu der. İnan kimse şey yapmaz böyle. Ama bedene gittim deyince, orada ne oldu müşrikler, ona karşı kalmıştır. Leylen gece. Burada leylendik temin var. Yani 202 esötreye temin deniyor. Yani nunlanma, nun anlamına geliyor böyle. Leylen, temin burada azlık için kuvvet deniyor buna. Gecenin bir az bir kısmında. Az bir kısmında. Nereden nereye? Benim meşri harami, benim meşri aksa. Meşri haramdan, Kabe'deki meşriden ilerli meşri aksa. Meşri aksaya kadar. Aksa en uzak anlamına geliyor böyle. O dönemde en uzak meşri orasıydı Mekke'ye mükerremeye. Mevlam buyurdu. Meşri haramdan yani Kabe'den aksaya kadar Rabbim onu yürüttü. Gecenin az bir zamanında. Ellesi öyle Kudüs ki Barak'ta Hablehi etrafına mübarek kıldık. Yani Kudüs bereketli bir yer muhtemelen böyle. Maddi manevi. Hatta ulemalar araştırıyorlar mesela bunu. Ulema muhakkakın derler böyle. Ehli tasavvuf Allah dostları. Neden acaba Peygamber Mekke'den gitmedi de önce Kudüs'e Meşri Aksa'ya götürüldü? Kudüs muhteremler bana diyeyim makarı enbiya. Peygamberlerin her peygamber orada bir yer. Orada çok peygamber yaşadı Kudüs'te. Sonra göğe çıkan yol, yani gök kapısı vardır. Kapıda bir kapıcı vardır. Adı Bebab denilen melek, adı İsmail'dir. Oraya ancak oradan çıkıyor muhtemelen böyle. Yani dünyaya gökten gelen melek, oradan beş altı oraya geliyor, yine oradan çıkıyor muhtemelen böyle. Bir de mahşer yeri, Kudüs'e kurulacak mahşer yeri böyle. Orada olur böyle. İnşallah başka günü inşallah daha çok bilgilerimiz Kudüs hakkında muhtemelen Meşri Aksa muhtemelen biraz da böyle. Tabi günümüzde Meşri Aksa çok önemli muhtemelen. Her zaman önemli. Tabi günümüzde daha önemli Meşri Aksa böyle. Olaylar dolayısıyla. Peygamberimiz şimdi Miraç başlıyor bundan sonra, o bölüm başlıyor. Peygamberimiz o sahra kayanın üzerine geldi, öne çıktı. Oradan nasıl çıktı gökyüzüne? İki rivayet var. Biri Cebrail'in kanadı ile, biri de Miraç ile. Miraç, Arece filinden geliyor, İsmail deniyor buna, Miftah versinde. Yukarıcı bir alet, yani merdiven anlamı gelebiliyor. Nurdan merdiven. Ayrıca bastığında kendini gökte bulacak hem böyle. Yürüyen merdiven yani böyle. Ama basan değil böyle. Tek anda böyle. Merdivenler böylece. Bir de Peygamberimizin göklere çıkışı bazıları efendim ışık hızıyla mı diyorlar? Işık hızıyla çıkılır mı? Işık hızıyla böyle. Nedir ışık hızı değil mi? Böyle ışık hızı böyle. Saniyede 300 bin kilometre. 300 bin kilometre saniyede. Ne kadar bu zaman yer alır bu? Dünya 7 sefer dolaşır etrafını. 40 bin kilometre dünyanın çevresi 7 sefer dolaşır. Işık hızıyla böyle. Yani bir araç bulsa, ışık hızıyla hareket etse, demek ki bir saniyede aç gözünü kapa, dünya 7 sefer dolaşır muhteremler. Dolaşır ama o kadar büyük ki gökler muhteremler. Siz Samanyolu galaksisi 100 bin Işık yılı çarpma muhtemelen. Bak 100 bin. Samanyolu en küçük galaksi var. Dünyaya kap, o kapsıyor böyle. Ondan sonra milyar ötesine böyle. Çarpı milyonlarca ışık aşan böylece. Yani ışık yılıyla Peygamber muhtemelen Samanyolu varamaz ki böyle. böyle. Dikkat gökler böyle. Gökler böylece. Cebrail ile beraber Hemen tabi bir anda birinci semaya göğe geldiler. Kapı açılmaz hemen. Böyle başıboş diye tabi orada böyle. İnsan var. Kapış işleri var. Cebrail Aleyhisselam seslendi. Kim o? Ene Cibril. Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Muhammed Aleyhisselam var. Ona da gel diye haber verildi mi? Evet. O davet edildi böylece. Açtı kapıyı. Bütün melekler bunlar karşıladı. Peygamberler. Karşıladılar. Orada bir insan oturuyordu. Bir insan. Oturuyor böyle. Dedi Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, bu senin baban, deden Adem dedi. Adem Aleyhisselam. Ona selam var. Oturuyor. Baktı Peygamber Aleyhisselatı'nı. Adem babamız böyle bazen bir sağına bakıyor böyle. Sağından nurani bir zerreler. Zerre şekli böyle böyle. Yani nur parlıyor parlıyor bu şekilde. Adam bakıyor. Adem onu tebessüm ediyor. Gülümseyen sevinç alameti beliriyor yüzünden. Sonra sol tarafına bakıyor. Orada kara kara zerreler. Adam üzülüyor. Hatta gözü yaşlanıyor. Ben şey yapıyor bu şekilde. Peygamber selam verdi. Verince o da aldı selamını. Ey salih evlat. Ey salih peygamber, nebi. Dedi. Onlar da görüştü orada. Sonra Peygamber Cebrail'e sordu. Cebrail her zaman tabii hepsini görüyor bunları. Ya Cebrail, nedir o Adem babamın sağındaki nur, sondaki o zulümat? Buyurdu ki, Adem babamız dedi, neşli, gelecek neşli böyle. Salih olanları sağ tarafında böyle. Yani bir nevi genleri böyle. Genleri böylece. Kim gelecekse daha henüz diye gelmemişler bunlar. Diye gelecek olanlar bunlar. Gelen geçti tabi. Gelecek olanlar iyi olanları nur gibi parlıyor daha dünya gelmeden. Yani bu yollar çok farklı bir şey muhtemelen böyle. Eğer bir insanın gönlü hak yoldaysa, İslam'daysa muhteremler, Allah aşkı yolundaysa, kişi secde kapansın, şükürse Allah muhterem böyle. Ruhu iyi temiz muhterem böyle. Ruhu temiz böyle. Bu kişi dünyaya geldiği zamanlar çok kolay yolunu bulur. Fazla uğraşmadan muhterem böyle. Eğer bir insan dünyadaki yaşayan kişi şu anda, öyle dinle imanla pek ilgilenmiyor ve dalmış dünyaya işi, gücü, eğlence, zevk, safa, yeme, içme böyle hiç aldı her şeyi unutmuş bu şekilde böylece. Bu çok kötü muhtemelen Allah'a korusun böyle. Hatta bir evliya şöyle buyuruyor. İnsanlar diyor bir taşa insanı benzetirsek şimdi bir usta taş örürken diyor bir taş alır bakar diyor. Öyle taş var ki düz gayet taş böyle. Hiç uğraşma ustayı böyle. Alır hemen koyarım böyle. Bazı taş diyor yamuk oluyor böyle. Bir sağından sonra biraz kırması gerekir. Bazı taş diyor nereden kırsan diye parçaya gider böyle. Yani insana bazen doğuştan iyidir muhtemelen. Doğuştan böylece. Çok tövbe ederim muhtemelen. Eğer namaz bize ağır geliyorsa muhtemelen. Çok tövbe ederim muhtemelen. Ölüm var mıdır? Ölüm var mıdır? Ölüm var mıdır? Ölüm var mıdır? Yani sonumuz mezar. Ya acaba yok. Belli mıdır? Dediler ki melekler, ya Muhammed derler, bir namaz kılın diyor burada beraber derler böylece. İki rekat namaz kılın diyor orada muhtemelen. Kıldılar. Tabii bütün melekler cemaat oldular. Peygamber imam oldu muhtemelen böyle orada. İlk kez namaz kılıyorlar. Kim bilir eğer normal bir zamanla kıyas olursa belki 1000 sene sürer namaz. Ama buna diyor tayyi zaman diyor. Bir tayyi mekan var muhtemelen. Keramet evli de var muhtemelen. Tayyi zaman, tayyi mekan. Tayyi mekan. Mesela bir evlullah derler böyle. Kalkar mesela Kabe'ye gidecek. Yürüyerek gider. kısa bir zamana gider, yer dürülür ona, oraya varır muhtemelen böyle. Bir de sayı zaman vardır be. Kısa bir zamanda çok çok iş yapmak böyle. Çok iş yapmak böyle. Evet, 100 rekat namaz kılarım mesela kısa bir zamanda. Bir örnek vereyim. Hadi İmam-ı Azam'dan, İmam-ı Azam'dan. İlk olarak 15 yaşında babasına haber Kabe'ye geldi. Irak'tan, Küfe'den. Her sene geldi. 55 defa. 70 defa gitti. 55 defa hac gittim. Her sene geldi. Deveyle geldi. Fakat 54 defa gelmiş ama Kabe'ye bak utanmış mı? Yani başı kalır be Kabe'ye. Ben böyle dahi değilim ama bu Allah beytine, bu kutsal yerlere ya değilim ama hasbet beşler Rabbim nasip etti bana diye böyle hüzünle öyle, öyle tavaf ediyormuş. Artık son gelişi o. Tabi ülkenin son olduğunu. Bir ses geliyor. Adı Numan'dı. Ya Numan kulum beytime gir. Yani kaplı içeri gir böyle. İçeri girilmiyor tabi böyle. Özel bazılar davete girerler böylece. Kabe içine girdi. Mesela biz olsak bir bakardım hatırlamıyla. Acaba nasıl bir şey bu Kabe'nin işi? Merak ederim size böyle. O Kabe'ydi muhtemelen. Onun Rabbine aşık o. Rabbine, Yaradan'a. Ya Hazel Beyt, Rabbi Hazel Beyt, onun Rabbine. Hiçbir bakana öğretmenler, Allah-u Ekber, Allah-u her tarafı kıble dönüm be. Ne dönüm? Dönüm tabi orada böyle. Her tarafı kıble işledim böyle. Hemen tekbir aldı. Tekbir aldı, el bağladı, aklına geldi. Eğer dedi iki ayağıma sağlam basarsam, de gafil olurum dedi. Yani dalgına olabilirim bu şekilde böyle. Sağ ayağına yere bastı. Sol ayağını, sol ayağını, sol ayağını bastım. Tek ayağında böyle. Yani gafil olmayayım diye böyle böyle. Elhamdan sonra Kur'an-ı Kerim yarısını okudu ezber tabi namazda. Kur'an-ı Kerim yarısını 15 cüz muhtemelen böyle. Bir de onun okumasıyla mı kıraatıyla böyle. Yani tane tane bir harfle hurufla çıkara çıkara böyle, yerinde çıkararak böyle yarısını bitirdikten sonra tekbir aldı, rüküye gitti. Uzun bir rükü. İki secde, uzun secde yaptı. İkinci kadar kalktı. Bu da bu arada adalet yerine bulsun diye sol yanı yere bastı. Sayın onu sanmıştım ben böyle. Fatiha'dan sonra diğer yarısını okudu. Şimdi bu konuyla geliyor ulemalar muhteremler. Bu kesin biliniyor kıldığı. İki rekatta Kur'an-ı Kerim hatmetti. Peki ama bir ulaştığında 30-100 Kur'an-ı Kerim. Yani İnsan normal okusa, şöyle hurufatını yere çıkararak böyle tanıt okusa, yarım saat sürüp bir cüz en aşağı. Yapsın böyle. 30 cüz oku böyle. 15 saat. 15 saat sürdü. Peki diyorlar, 15 saat içerisinde farz namazı vakti girmedi mi? Başladı mı demek? Araştırdım işte. Farz namazı vakti girmedi mi? Mesela kuşu vakti girirse, öğle yediğinde açtığım gücü tabii. Yatsı girecek buna böyle böyle. Girmedi mi? Tabii girecek. Vakit girdi. Ne oldu? İşte tayyi zaman deniyor muhtemelen böyle. Tayyi zaman deniyor muhtemelen böyle. Yani bir evlullah, onun ömrü bereketli derler mi? Ömrün bereketi bu muhtemelen. Tayyi zaman olur muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birinci semadan ayrıldı, ikinci semaya gidiyorlar muhtemelen. Arada kim bilir kaç milyon ışık yolu ama. Galaksi alemi, yıldız alemi böyle. Madde alemi ama. Madde alemi böyle. İkinci semaya gelindi. Yine tabi orada kapı açıldı, içeri girdi. Orada da iki peygamber makamları oradan böyle. Hazreti İsa, Hazreti Yahya Aleyhisselam. Hem bunlar teyze çocukları bunlar böyle. Anneleri kardeş isimler böylece. İsa Aleyhisselam tabi diri ama, ruh değil İsa. O diri kaldırıldı İsa Aleyhisselam. Bedeniyle beraber diri o. Yerlerse ruh hali. Ruh halinde kendisi. Şimdi İsa Aleyhisselam biliyorsun muhtemelen göğe kaldırıldı. Yani çarama gerilmedi, öldürülmedi. Diri olarak kaldırıldı. Tekrar yine gelecek ama ahir zamanda gelecek. Peki o da nasıl yaşıyor değil mi? Orada muhtemelen böyle. İşte orada insan aynalar kalıyor gökte muhtemelen böyle. Yaşı 33 oya kaldırılır zamanlar, Aynı yaşasını buldu böyle. Yeme içmeden, hava solmadan yaşıyorlar böyle. Abi onlara selam verdi. Selam aldılar. Hoş geldiler. Ey salih kardeşler. Salih kardeş. Hoş geldin salih peygamberler. Sonra üçüncü semada Yusuf aleyhisselam. Dördüncü İdris aleyhisselam. Harun aleyhisselam. Altıncı da Musa aleyhisselam. Yedinci katı da İbrahim aleyhisselam. Makamlarına göre bu. Ona göre. Hadi İbrahim aleyhisselam yedinci kat semada. Yedinci kat semada Beytül Mamur var. Beytül Mamur denen böyle. Bu dünyada da ancı der. Kabe'nin bulunduğu yerdeydi. Adem babamızdan 2000 yıl önce bunu melekler yaptılar. İnci'den. Beyaz İnci'den tek parağın böyle. İki kapısı vardı böyle. Doğuda batıda giriş çıkışı böylece. Beytül Mamur deniyor. Tabi o zaman Adem aleyhisselam daha yaratılmamıştı. İnsan yoktu. Melekler bunu tabeler, dünyadaki melekler. Gidip de dolaşır. Ondan sonra doğu kapısına girer, batına çıkar. Nuh tufanında bu göğe kaldırıldı muhtemelen. Yani bunun da bir köşesinde bir taş vardı. Cennet Yakut'tan. Cennet Yakut'un taş vardı. Beyaz, bembeyazdı. Onu Bratya Bey Aleyhisselam Ebu Kubeş Dağı var. Hemen Kabe'nin yanı başında. O dağa teslim etti. Bunu işte saklıyor bana muhtemelen. O göğe kaldırıldı. Tabii Nuh tufanından sonra Hazreti İbrahim zamana kadar yoktu Kabe orada. Sonra İbrahim Aleyhisselam bina etti bunu. O taşı öyle koydular sonradan böyle. Şimdi Beytül Mamur tam Kabe'nin üstüne geliyor. Oraya geliyor. Orada ona melek tabir etti. Melek de tabir etti böyle. Her gün o melek tabir etti kendisine. Şimdi yedi kat bitti artık muhtemelen gökler. Yani gökler madde alemi böyle. Orada madde var. Yani karanlığı var, ışığı var, gecesi var, ısı var, sıcağı var. Mekan var, madde var. Varlıklar var orada böyle böyle. Ondan sonra sıra geliyor artık şimdi. Madde ötesi alem. Alemin gayb diyor bunlar. Alem gayb. Artık gizlilik alemi böyle. Başlıyor ondan sonra böyle. Nereye geldiler? Sidre-i Müntaha denen bir alem. Sidre-i Müntaha. Sidir aslında bir ağaç vardır Arabistan'da. Sidir ağacıdır kendisine böyle. Zeytin gibi yaprağı olur. Meyvesi de oluyor böyle. Biraz kiraza benzer ama kiraz gibi değil böyle. Koyu sarı kırmızısı oluyor böyle. Hava düşen patlamaz zaten böyle. Tatlı bir meyvesi oluyor böyle. Meşhur sidir ağacı Arabistan'da. Mekke, Medine'de. Medine'de daha çok bu sidir ağacı. Şimdi orada bir manevi bir ağaç. O ağaç da sidir ağacına benziyormuş yani şekil olarak böyle. Nurdan tabi böylece. Ama ağacın büyüktü. Dünyanın kim bilir kaç milyon katı büyük o ağaç muhtemelen böyle. Çünkü o sidre müntaha denen alem artık orada gün yok muhtemelen böyle. Orada zaman yok böyle. Mekan yok orada böyle. Bu sidre müntaha denen aleme bütün gibi de sular içerisinde kaplar bunu. O kadar büyük böyle. Cebrail makamı orası Cebrail Aleyhisselam denen böyle. O makam orası Cebrail Aleyhisselam böyle. Orada. Hatta Cebrail Aleyhisselam oraya çıkınca kendi aslı şekline dönüştü. 600 kanadı vardır. Ama karartmasak bilemiyorsun kanadı olduğunu. Yani kuş halkına gelmesin böyle. Çok büyük Cebrail Aleyhisselam denen böyle. Dünyanın kaç katı büyük Cebrail Aleyhisselam. Aslan döndü buradan. Dedi ki, ya Muhammed, benim makamım burası, benim yerim burası, artık beni de geçemem. Geçemem ben de böyle. Geçersin, yalarım dedi böyle. Yalarım dedi böylece. Şimdi Peygamberimizi niye oralara götürürler? Cebrail Aleyhisselam, ayet-i kerimin melabülü, nirüve min ayatına, nirüve min ayatına, ayetlerimizi göstermek için, şu evrenin kâhını görsün diye böyle. Görsün böyle. Yapmıştıya bir Resulullah ila sidr-i müntaha Peygamber'e sidr-i müntaha'ya gelince tepsi hazineden aldım bu ibareyi de böyle. İleyha yemteyi ma yarucu minel erdi. Yerden ve diğer semadan, göklerden böyle ne çıkıyor, hangi oraya çıkıyorsa melekler ne çıkıyorsa böyle göklere sizin mütevkete çıkabiliyorlar. Oraya kadar böyle. Yer çıkamıyorlar. Ve ilahya yentehi bihi min fevkıya. Üst tarafta olan melekler de burada geri aşağı inemiyorlar. Böyle böyle. İki ayrı alemi. Orta alem böyle. İki ayrı alemi. Mesela bunu bir örnek versek günümüzde madde olarak iki denizin birbirine karışmaması. Böyle bayağı takıyor, benim de ayağı kıyar. Yer tekrar beni versen layıkken böyle. İki deniz birbirine kavuştu gibi akıyorlar ama karışmıyor. Böyle. Biri Cebel Tarık Boğazı muhtemelen böyle. Akdeniz'de o kırmızı suyu birbirine karışmıyor muhtemelen böyle. Biri de Kızıldeniz'de Adana Körfezi birbirine karışmıyorlar. Mende Boğazı orada oldu böyle böyle. Önce Alman'da bulmuşlar bunu Kızıldeniz'de. İncelemişler. İki deniz birbirine karışmıyor böyle. Kızılderinin suyu çok tuzludur Kızılderin muhtemelen. Çok tuzlu böyle. Akarsu fazla gelmediği için çok da devamlı sıcak buharlaştığı için çok tuzlu Kızılderin muhtemelen. Muazzam böyle. Hatta gece kırmızı görüyor. Onun için değil Kızılderiniz böyle. Araplar bana derler Bahri Ahmer. Kırmızı deniz derler muhtemelen. Çok tuzlu böyle. Bir gün ben Cide'de çok böyle terlemiştim böyle. Hemen Cide'nin kenarında Kızılderiniz'e böyle çok sıvan tabii kenarlar böyle. Yüzümeyken böyle muhteremler. Oh terim hiç kalmadı tuzu. Böyle tuzu ki böyle. O kadar tuzlu muhterem böyle. Çok tuzlu böyle. Şimdi bir de Atlı Okyanusu'nda bunda Kaptan Kusto diyorlar. Fransız araştırmacısı. Bu buluyor bunu muhterem böyle. Bakıyor. Adrenalin suyu daha tuzlu olduğu için altta akıyormuş. Atlı Okyanusu'na. Atlı Okyanusu'na üstten akıyor böyle. Akıyor amirine böyle. Amirine karışmıyor Allah muhtemelen. Nasıl bunu anlıyor bu? Adrenalin suyunu alıyor böyle. En son boğaz yakın böyle alıyor. İnceliyor suyu böyle. Suyun yoğunluğunu, tuz oranını, oradaki yaşayan canlı varlıkları böyle, her şeyini böyle bilimsel inceliyor bunları böyle. Atlı Okyanusu'na inceliyor. Arada çok fark var. Birbirine karışmıyor. Birbirine geliyorlar böyle ama karışmıyor muhtemelen. Hatta bu Fransız yani deniz soyuymuş, yarbaymış, emekli olmuş da özel olarak ayrılmış ya oradan böyle. Araştırmacı sevdiği için bunu böylece. Bunu görünce çok, bu şok oluyor muhtemelen böyle. Yani deniz akıyor öyle görünüyor. Okyanus üstten akıyor. Akdeniz alttan akıyor böyle. Akını geliyor. Birbirine karışmıyor böyle. İki su denizi özünü kurulu bu şekilde. Merak ediyor. Bir profesör soruyor Fransız profesörüne. Acaba diye bu bir kitapta var mıdır? Din kitaplarda böyle böyle. Yani Erat İncil'in var mı bu şekilde? O da gülüyor. Olsa bu Kur'an'da olabilir bu diyor. Müslüman kitabında olabilir bu diyor. Ve Kur'an'a tercümesini buluyor. Merece Bahreyn'e ayeti kelimesini genç muhteremler gidiyor mütüle, Müslüman oldu muhtemelen kendisi böyle. Bu mucize görünce. Bakın Kur'an'ı muhtemelen ben ya böyle. Ya muhtemelen. Yani bu da yeni bulunan şey mesela. 50 senelik mesele bunlar meselesi bunu böylece. Kur'an'ın haber veriyor muhtemelen. İkinizin birine karışmadığını haber veriyor böyle. Cevbi Aleyhisselam ya Muhammed ileri geçemem artık. Peygamber rehberi o. Kılavuzu o. O peygamberine götürüyor. Onun kanına gidecek. Gidecek bu şekilde. Ya Muhammed ile geçsin yalarım ben. Ne bu yanma? Cezbe ilahi de mi? Cezbe muhtemelen. İlahi aş cezbe böyle. Onu geçince o alemin artık böyle dayanamam şey. Yanarım diyor. Yani aşktan yanarım ben. Böyle, böyle. Bir Eylül'a vardır. Şazeli Hazretleri diye böyle, Şazeli Hazretleri de İbrahim vardır. Buna bir cezbe geliyor. Cezbe, cezbe çekme anlamına geliyor böyle. Bazı ruhlar çekilir muhteremler. Mevla Allah çekilir ruh muhterem böyle. Ruh böyle çekilir böyle. Biz bunu tabi bilemeyiz. Bunu yaşayamıyor muhteremler. Eğer bir ruh cezbaneye girerse muhteremler, Allah çekilirse böyle muhteremler. Yanar Allah diye muhteremler. Allah diye yanar muhteremler. Dünya tarihler muhteremlerse böyle. Öyle yanar bu şekilde. Çabuk bakamadır. Yani 40 sene uğraştık, zikrerse olmak alamaz böyle. Bir cezbe alır böyle. Bu şahadetleri de böyle bana bir cezbe geliyor. Öyle bir yanıyor ki Allah diye ama öyle makam alıyor üst makamları böyle. Ama o makamı kaldıramıyor. Kaldıran makamları artık yanacak kül sanki böyle. Çıldır hep böyle şey yapacak. Allah al benden bu hallere böyle. Eskiden döneyim geri dönem böyle. Ben böyle yağışıp kolum ben verdim almam gereği böyle. O makamı sen daha iyi görür muhtemelen böyle. O makamı ancak tane biliyorsun muhtemelen böyle. Cezbe muhtemelen böyle. Şimdi bir insana böyle bir cezbe geldi mi eli olmadan bağırır muhtemelen. Bir Allah diye bağırır muhtemelen böyle. Allah diye muhtemelen böyle. Tutamaz ki böyle. Çıldır muhtemelen. Hayır, yerine duramaz muhtemelen böyle, böyle. O makamlara. Bu için Cebrail Aleyhisselam dedi, ya Muhammed kardeşim, geri geçersem yanarım. Aşk ilahi yanarım dedi böyle. Yanarım dedi böyle. Peygamber tabii garip oldu şimdi orada böyle. Cebrail her şeyi ona danışıyor, ona soruyor. Ona böyle diyecek böyle, orada kalıştı böyle. Mevlam tabii onu daha eder. Mevlam, Rabbim. Tabii Cebrail'le kuvveti, gücü, kudret sınırlı. Mevlam sınırsız muhtemelen. Mevlam gönderdi. Ne kadar? Ref. Ref. Yeşil yatağı anlamına geliyor. Söyle koyun böyle. Genet yatağı. Geniş bir geniş. Görebilin görebilin böyle. O da bilinçli ama. Konuşur mu öyle o noktada böyle? Yatağı konuşur mu? Muhtemelen bir mesela günümüzde böyle bakıyorsun değil mi? Cevap açıyorsun böyle. Basın cevap açıyorsun böyle. Orada ne kayıtlanmışsan aynı ses geliyor değil mi? Böyle konuşuyor böyle. İnsanoğlu ne yapıyor değil mi? İnsanoğlu bir metal parçası insan konuşturuyor. Konuştu muhtemelen böyle. Refref geldi, beyaz selam verdi. Ya Muhammed, sakin sen burada garip olma. Benim belamı sana gönderdi, bir üzerime, ben seni götüreceğim bu şekilde böylece. Üzerine bindi ona muhteremler, Peygamber tabi devam ediyor yolculuğa. Artık oralarını bir Allah-u Teala bilir, Celle Celaluhu, Peygamberimiz bilir, oradaki melekler bilirler onlara böyle. Oradaki melekler dünyayı bilmiyorlar muhtemelen, haber yok onun dünyada muhtemelen böyle, o melekler muhtemelen böyle. Ancak size müntaha kadar gelebiliyorlar, bir haber yok onun dünyadan. Yani galaksiler, maraşlar hiç onlara ufak kalıyor, olmuş ki konu, galaksiler muhtemelen ufak kalıyorlar böyle, ellerine böylece. Artık gayb alemi, sonra geliyor gaybül gayb. Yani gizli alem böyle, madde ötesi böyle haller. Ancak orada büyük melekler olur böylece. Şimdi Peygamberimizin oraya gitmesi neden muhteremler? Biri Mevlamızın kudretini görsün, mahlukatı görsün böyle. Gökteki melek varsa her birinin görevi var. Melekler muhteremler. Kimin devamlı kıyamda, kimi rükuda, kimi secde, kimi tahiyyatta, kimi kıraatta böyle her birinin ayrı görevleri var. Her meleğe muhtemelen. Melekler yaşlanmazlar, hasta olmazlar, ölmezler muhtemelen melekler. Yeme içmezler, hava solmazlar muhtemelen. Yorulmazlar, bıkmazlar. Allah asıl olmazlar, ondan da feyiz alırlar muhtemelen melekler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi ilahi cezbiyle böyle ruh çekile böyle Mevlamıza böyle çekile böyle yere geldik artık böyle böyle bir Kâb-ı Kavseyn diyeyim artık. Kavs yay demek aslında böyle. Kavs iki yay anlamına gelir böyle. İki yay. Yedi yay yarım şöyle hilal şeklinde böyle. Yarım daire böyle. Çelik de olur böyle. Orasına böyle bir diğer meslese belki bir gerilmiş böyle ip böyle artık çelik bir ip ve tel olur böyle. Yarım böyle daire şeklinde ok olur çekilir muhtemelen. Yani yarım daire kavur. Yay yani böyle. İkisini böyle getirse ne olur? O da bir daire muhtemelen bir daire böyle. Bir daire muhtemelen böyle. Yani bunun tabii tasavvuf büyük evliyalar, çok büyük evliyalar. Onlar da bunun şartı muhtemelen böyle. İki daire nedir bu? Peygamberimizin seri sülükün tamamlanması, daire tamamlanması muhtemelen. Daire böyle. Seri sülük böyle. Bu kullanılan tasavvufta seri sülük, seri yürüme. Sülük bir yola, Allah yoluna girme. Allah yoluna girme böyle böyle. Seri sülük muhtemelen. Bir kul nasip olur da kul eğer bu seri sülüke girerse o zaman dünyayı önem vermez muhtemelen. Bakar ki dünya böyle fani geçici bir dünya, oyalıcı bir dünya böyle. Gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Acemi eğitim olayı gibi böyle muhtemelen böyle. Bir taraftan doğum, ölüm muhtemelen böyle. Yani bir kapıdan gelen, sonra gidiyor muhtemelen. Dünyaya gelen bir kundan sarılır, önce kefene sarılır, o kadar. Başı önü kundak, sonra kefen, ondan sonra karanlık toprak yer altı muhtemelen böyle. İşte bu denir seyri sülük, Allah yoluna girme, dünyadan kopma. Tabi işini yapar ama muhtemelde. Tabi işini yapar. Peygamber işini yaptı muhtemelde. Sahabe işini yaptı bunu peygamberle. Ama gönülleri Allah ile beraber muhtemelde. Hep Allah ile beraber gönülleri muhtemelde. Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi bir insanın mesela hastanede bir ağır hastası var. Her an kötü haber de gelebilir. Yani böyle. Evladı, yakını, ana baba kimse böyle. Hastanın bir ağır hastası var bu şekilde. Bu kişinin de görevi icabı işini yapması gerekiyor. Neyse artık görev işi böyle. Kişi esnaf olsun, memur olsun, işçi olsun muhtemelen. Görevin başında ama aklı, gönlü hastanede böyle olmalı. Yani konuşurken bile hep aklı muhtemelen böyle. İş yapar, el icabında çekiş alır, mesela şunu yapar, anahtar alır, her neyse böyle kalemi alır, bilgisayar kullanır, hatta direksiyonu kullanır ama hep bir aklı olur muhtemelen böyle. Demek ki bu Allah yolu muhtemelen böyle bir yol muhtemelen böyle. Rabbim nasıl hepsine versin başka başı böyle böyle. Yani böyle tattırsa bize muhtemelen inşallah böyle muhtemelen. Tabi layık olsak bir tadak bir şey muhtemelen. Allah sevgisi muhtemelen. Dedi Yunus Emre'nin aşık Yunus'u böyle. Yanıtın basıyor da isteyene verse anı. Yani ver isteyene ver. Bana seni gerek seni. Ey Allah'ım hakkı tabi ya. Ben seni isterim Rabbim diyor muhtemelen. Cenneti ne yapayım muhtemelen. Vallahi cennet tatlı ile aşk muhtemelen. Tatlı tatlı muhtemelen. Allah aşk, Allah sevgisi muhtemelen böyle. Onların namazı başka muhtemelen. Namazı bey muhtemelen. Onun namazı başka. Onların zikri başka, onların Kur'an'a başka, hayatları başka onların muhtemelen böyle böyle. Onlar başka, Allah sevgilisi o makama geldi, aşkı tatmak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Kâb-ı Kâbisteyn makamı deniyor böyle. Bir makam olmuş oluyor. Yani örnek verdim, iki yarım daire birleşince, bir daire olur muhtemelen böyle. Peygamberimiz seyri sülükü deniyor böyle. Yani dünyadan başlayan seyri sülükü böylece. İler aşkı tada tada böyle. Üst makamlar çıka çıka böyle. Devamlı ve kemalat ola ola böyle. Devamlı yükseli yükseli manevi açıdan böylece. Hadi tamamlandı artık muhtemelen böyle. Oldu. Tabi kalbi Allah deniyor muhtemelen böyle. Detaylar var İslam. Allah deniyor. Hücre Allah deniyor peygamber muhtemelen böyle. O halde böyle. Artık Mevlamızı görecek duruma geldi muhtemelen yani. O kadar geldi muhtemelen böyle. O makama geldi. Ve tabi Rabbi gözüyle gördü muhtemelen, başkıyla gördü. Rabbimizi selamladı. Nasıl selamladı ama? Mesela Esselamu Aleyküm dedi mi? Hayır. Çünkü selam dua. Yani selamette ol. Seni korusun. Allah kim koruyacak mı? Değil mi? Peygamber şöyle bir sıra almadım. Ettehiyyatü lillahi diye mutlaka. Ettehiyyatü lillah. Ettehiyyatü. Tehiyye söz ibadetler. Bu da böyle. Söz ibadet. Ne varsa böyle. Söz ibadet böyle. Allah demek, zikretmek, Kur'an okumak, selam vermek, artık Allah yolunda mesela bir dini hizmet etmek, dini için çalışmak, dini için cihat etmek böyle. Hepsi buna bir muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri taburuna girinceye kadar melekleri gördü. Her meleğin bir zikri var muhtemelen. Biraz tesbihat melekler böyle. Sübhanallah bir hamdi gibi böylece. Tabi onlara meleklerin şeyleri, zikirleri yer göz çınlar muhtemelen böyle. Sayısı bir Allah'ın melekleri. Hiç bir karış boş yok göklerde muhtemelen. Baş, bir karış geliyor böyle. Yer göz tabi çınlıyor Allah'ın zikirleri bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün beşer adına neden? Alemin rahmet olarak gönderir. Alemlere, insan değil mi? Peygamber bütün beşer adına, bütün varlıklar adına böyle. Yani otlar, bitkiler, denizler, rüzgarlar, atmosferler, galaksiler, dönen yıldızlar, meleklerin tesbihatları ne yaptı? Ne dedi? Ettehiyyatü lillah. Bütün tehiyye, bütün varlıkların bu zikirleri, söz zikirleri lillahi Allah'ın hakkıdır. Ona muahittir böyle. Ağlı. Yani her biri Allah anıyor muhtemelen. Kendi diliyle böyle. Otlarda, bitkiler muhtemelen, atomlar böyle. Ölü gibi görünüyor ama hiçbir şey boşluyor muhtemelen. İnsan hücreleri böyle. Allah anıyor böyle. Ve salavat. Bir de salavat. Bu da bedensel ibadetler. Bedensel ibadetler. İşte namazda, rükû, secde var ya böyle. Bunlar böyle. Allah'ın cihat etme mesela. Şunlar bunlar bu şekilde böylece. Ne varsa bedensi ibadetler. Ve tayyibat, mali ibadetler. Mali, mal yaptığı ibadetler. Bu da insanlara mahsus olan bir malı ibadet böyle. Kişinin malını Allah yoluna verir. Bu da Allah'a mahsus olur böyle. Yani Allah işi verirse, olur böyle. Vermezse, boşa gider. Verir ama boşa gider. Allah'ımız karşımıza böyle. Ve tayyibat. Burada Peygamber'in üç tane sana etti Mevlamıza. Ettehiyyat ve salavat ve tayyibat. Lillah Allah için bunlar. Mevlam buna tabi karşılık verdi Peygamberimize muhtemelenler. Karşılık verdi. Aynı üç şeyin üç karşılık böyle. Esselamu aleyke. Ettehiyyatıya karşılık esselamu aleyke. Aleyke sana anlamına geliyor. Esselam kelimesi geldi böyle. Esselamu aleyke. Ke zamir de burada. Muhatap zamiri. Selam sana olsun Habibim. Eyyühe nebiyyü. Ey Nebi Zişan. Şeref sahibi Nebiyim benim. Habibim, Ekrem'im. Selam buyurdu. Selam sana. Nedir bu selam bu? Artık ebedi selamet. Dünya ahirette böyle. Selam sana. Ve rahmetullah ve berekatühü. Bak üç tane. Esselam ve rahmet ve berekat. Ve rahmetullah, Rabbinin bütün rahmeti. Affı, mağfireti Rabbinin böyle. Ve berekatı böyle. Maddi, mali bereketleri aleyke, oraya atfediyor. Sana olsun Habibim. Burada Rabbinin peygamberi yapıyor. Aleyke, kezan böyle tekildir böyle. Çoğulu küm, aleyküm gelir. Aleyke olunca tekil. İki olsun aleykümâ. Olur. Aleyküm olduğumuz çoğu olur böyle. Burada Mevlam aleyke teki buyuruyor Peygamber'e. Peygamber böyle. Aleyke Rabbim sana olsun böyle buyurdu. Peygamber tabi ne yaptı orada muhteremler? Tabi bütün varlıklı Adem gitti oraya böylece. Hatına geldi. O kadar peygamberler vardı böyle. Evliyalar var. O kadar sahabeler var. Geçmiş gelecekler böyle. Ne iyi insanlar var. Kula böyle. Buyurdu. Esselamu aleyna. Allah'ım o senin selamın yani selamet diyen, ebedi selamet diyen bize olsun. Kim biz? Peygamberi kast oluyoruz böyle. Peygamberi kast böyle. Ve alâ ibadet salihin. Bütün Allah'ın salih kulları olsun. Salih kulları olsun. Yani ibadillahi salihi. Allah'ın salih. Kim onun salih kulları? Allah diye yananlar mutlaka. Haramdan sakınanlar, tekvalar mutlaka. Yani şu anda eğer bizler Allah'ın salih olabilirsek mutlaka. Haramdan kaçsak, gıybetten kaçsak, yalandan kaçsak, gözümüzü korursak, üstün başını korursak, Allah kul olsa muhteremler, o duaya ortak baktım. Miraçtaki dua. En büyük dua bu dua. Miraçtaki dua. Devam duası böyle. Bütün sahip olsun böyle. Gelip geçecek böyle. Bunu Cebrail Aleyhisselam duyurdu Mevlam Cebrail Aleyhisselam'a. Ve bütün melek duydu bunu. Gökteki melekler duydular böyle. Rabbimiz selamını Peygamber'e duydu bunları. Başta Cebrail Aleyhisselam ve bütün melekler aynı şunu dediler. Biz diyelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Dedi ki eşhedü ben şahit ederim. Yani şahit ederim beni bütün gücümle, imanımla, kuvvetimle. En şurayı ki la ilahe illallah. Allah'a ilahe yoktur başka. İllallah. Hazım onu peygamberdir, kulun peygamberidir. Mevlam burada peygamberimiz muhteremler kalbine vahyetti. İl abdi ma evha. İl abdi ma evha. Fe evha. Vallahi onda peygamber vahyetti kalbine. İl abdihi kuluna. Hep kul geliyor. Hatta Rabbim peygamber sormuştu muhteremler. Ya Muhammed'im, Habibim, seni nasıl taltif edeyim, hitap edeyim sana? Ya Rabbi bana kulun yeter. Sana kulayım böyle muhteremler. Kulayım sana. Beni kulluğuna kabul et. Bu iş bana böyle buyurdu. Rabbim vahdeti ile abdeyi neyi? Ma evha. Bir ma var. Bir ma. İsmi mevsul. Bütün iş bunun vardı böyle. Sır. Eyvah. Öyle şey vefat etti ki peygamberimize bütün geçmiş geçmiş ne olacaksa muhtemelen böyle. Hepsini böyle. Bir anda ilham da böyle, tabi ilham bunun çok zayıfı, vahiy çok güçlüsü, kesin bu şekilde böyle. Şimdi eğer normal konuşma ile olsa konuşan kim olsa olsun buna tekellüm deniyor. Bu ne olur? Yavaş olur muhtemelen. Yani kelime de bazen kelime. Yani kelime kelime konuşur. Ne kadar böyle acelese insan böyle böyle bitiremez gene. Hatta insan bazen karşılaşır da büyük bir haber olay vardır. Ama iş şu anda acele. Ya çok insan bir haberim var ama şu anda müsait değilim der böyle. Aktarı birdenbire aktaramıyorum böyle. Zaman istedim böyle. İlan böyle değil muhtemelen. İlan da gönlüne gelir muhtemelen. Bir anda verilir muhtemelen. Bir anda verilir muhtemelen. Bir anda verilir muhtemelen. Yani 10. kitap bir anda verilir muhtemelen. Tabi vahiy Allah'tan gelen söylüyorum. Bir de muhatap Habib-i Ekrem, Hatim-i Enbiya. Ben ona vahyetti. O kirletti. Ne olmuşsa yeryüzünde yokken yerden göğün yaratılışı, arşın göğün yaratılışı oldu. Milletin yaratılışları böyle şey. Bütün peygamberlerin gelip geçmeleri. Ve ne olacaksa kıyamete kadar böyle, kıyametten sonra ne olacaksa hepsi böyle peygamberlerden böyle. Ve evvel abdi ma evha. Peygamberimiz buyurdu ki ya Rabbi bir dünyada uzak bir yola gidince dönüşte evimizi hediye getiriyoruz şu yolumuza. Ben en uzak bir yere geldim ya Rabbi. Ümmetim benden şimdi bir şey hediye bekler. Onlar ne getiriyor ümmetim buradan bitireyim bu hediye. Mevlam buyurdu. Ümmetin hediyesi namaz mıdır? 5 namaz mıdır? Önce 50 vakit ama farz kılmayalım. 50 vakit. 50 vakit namaz. Yani 24 saatte 50 vakit, aşırı yarım saatte bir vakit namazı. Tekrar bu şekilde böylece. Sonra Musa Aleyhisselam da şey, danışmasıyla Peygamber'e sevindi 50 vakit namaz. Ona göre sevabı çok olacak böyle. Ümmet hemen kurtulacak. Çabuk kalmayacak maaşlar fazla böyle. Ama ya kılamazlarsa cehennem de var muhtemelen böyle böyle. Ya, o da var. Peygamberimiz Mevla'ya yalvardı. Ya Rabbi ümmetim zayıftır. Yani ağır zaman ümmetim, dünya dağılacaktı, iş güç, karma karışık, şunlar, bunlar derken böylece kılamaz ümmetim ya Rabbi. Yalp çok yalvardı. Beni 10 vaktin düşürdü, 40 vakit. Yine yalvardı, yine 10 düştü muhtemelen böyle. Rabbi öyle diliyor Peygamber'e muhtemelen böyle. 10 rekat, 10 vakit düştü, Peygamber'e yine yalvardı, indi 5 vakti. 5 vakti indi ama Peygamber Aleyhisselam bunu kabullendi şimdi böyle. Ama hüzünlü Peygamberimiz. 5 rekat namaz, bunu sahibi getiremez mi insana yarın mahşerde? Günahı da koyacak mı insana? Ya, her adımda günah. Her adımda günah hatırlandı böyle. Bir haram bastan günah, saçın kılını gösteren kadın günah hatırlandı böyle. Gıybet etsen günah, şundan günahlar çok bu şekilde böylece. Acaba bunu karşılayan bu 5 rekat namaz az gibi göründü. Ben burada Habibim üzülme, arşalaya bak. Bence rahatsız etti. Felû aşrem sâliyâ. Kim ümmeti Muhammed'e mahsus, bence bil hasene. Kim bir hasene iyilik, bir sevap yaparsa, ona ne vardır? Felû aşrem sâliyâ, 10 katı. Yine bir yok mu? Şimdi namaz 5 ay indirildi. Eğer namaz kabul olan bir namaz olsun, güzel kılınırsa, ona şart ne oluyor? 50 vakit. 50 vakit. Bunun için namaz can simidi muhtemelen böyle. Dinin direği muhtemelen, din direği böylece. Dinin direği. Yine orada Mevlam Peygamber'e Bakara'nın sonra iki ayetini verdi. Ahmet Resulü. Ümmetini bununla götürdüm. Böyle. Daha bahsetti arkadaşlar böyle. İkisi böyle. En şey bunlar bu şekilde. Peygamberimiz ayrıldı oradan muhtemelenler. Resul ile Cebrail'in yanına kadar. Cebrail de beraber yine gelin Meşid-i Aksa'ya geldi muhtemelen böyle. O sahreden bile. Sahreye geldi. İşte orada Meşid var tabi orada işte böyle. Oraya geldi. Ondan sonra Burak ile oradan da Mekke'ye geldi. Ve yatağına gitti muhtemelen böyle. Tabi gece oldu bunlar. Kısa bir zamanda tayyi zaman ve tayyi mekan ile böyle. Peygamber şeyiyle, kiram mucizesiyle oldu bunlar. Tabi Peygamber Hazretleri'nde bazen bir değişim oldu o anda muhteremler. Yani o makamlara gitti. Tabi çok öz yaptı muhteremler. Peygamber cennete gelmesi var bir de. Cennetleri muhteremler böyle. Yani cennette de gezdi muhteremler böyle. Cehennemi gördü böyle. Bütün gök ehlini neler gördü Peygamber. Neler gördü muhteremler böyle. Böyle. Yani tabi bunlar zamana sığmaz bunlar. Anlatmadım bunlar bu şekilde. Peygamber tabi bütün alemin peygamber gözü önünde tabi. Hem de kalktı. Evvela Ümmü Anis oldu. O amca kızı evinde kaldı. Ya Muhammed dedi kardeşim. Bu gece nasıl geçti? Dedi ki ya Ümmü Anis bu gece ben dedi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Önce buradan Kudüs'e, Meşid-i Aksa'ya gittim. Burak ile. Ondan sonra 7 kayıp bütün göğüt aşıp ta üst makamaya gittim bu şekilde. Aman Muhammed sakın bir şey söylemedi. Kimse inanılmaz. Yani sana çılgın derler bunlara. Ben. İnanmaz kimse buna. Ne yapayım dedi. Peygamber tabii çıktı dışarıya muhteremler. Melek onu hayran. Ona peygamber hayran. Hakkı namaz kıldılar böylece. Yergek onun aşkıyla yanıyor. Devriyor onun aşkıyla böylece. Mekke müşrikleri bilmez Allah kıymeti muhtemelen böyle. Peygamberimiz Kabe'nin yanına geldi. O zaman Mekke halkında kimin işi yoksa toplum yerleri böyle. Kabe'nin çevresinde böyle. Geldi, oturdu bir kenarıya. Biri geldi hemen önünde. Kim? Ebu Celal'in Lâin Mel'ül muhtemelen böyle. Ne o Muhammed dedi, seni de düşünceli görüyorum. Ne oldu bakayım dedi böyle. O zaman söyleyecek muhtemelenler. Bu yüzden dedim işte ben de buradan Kudüs'e gittim, Meclis-i Aksa'ya gittim. O namaz kılıp böyle. Göklere çıktım, bu şey, anlattım bu şekilde böylece. Gelin gelin buraya, Ebu'cu bağırdı. Gelin gelin, bak ne diyor bu. Ne zaman gittim? Bu gece gitti, geldi. Ya Meclis-i Aksa kaç yıl oldu? 40 günlük yol. Gidiş geleceğim, 20 gün gitme böyle. Bu şekildeyken böylece. Herkes tabii o alay etme başlarlar bu şekilde böyle. Göklere çıkmış. Eğer Peygamberimiz Meclis-i Aksa'ya gitmeseydi, imtihar edemezdi başkanlığı böyle böyle. Derler ki, gidenlere Ebu Bekir'e söyleyen bakalım. Onu en kuvvet iman eden Ebu Sıdık, Ebu Bekir Hazretleri. O da görsün bakalım, bak ne diyor bu. Haşa yani sanki saçmalıyor gibi. Artık bu yani akla mantığa sığmayan bir şey tabunlara göre. Ama Mevlam Sübhan buyurdu. Vallahi münezzeh noktan sıfattan kuvvet sayın Mevlam muhtemelen. Gittin Hazreti Ebu Bekir'e getirdiler. Ya Ebu Bekir, ya bir dakika gel, çık evden. Ne oldu? Ya senin var ya arkadaşın, Peygamber Efendimiz'in vallahi. Bak böyle böyle diyor. Ne diyor? Bu gece Kudüs'e, Meclis-i Aksa'ya gitmiş, şüphe olmuş şekilde böyle. İnkâne katkâle zâlike, fevbe sâdıkın. Nasıl olsun böyle? İnkâne katkâle zâlike. Eğer Peygamber bunu söylemişse, inanıyor kafirlere, yalan şey bir tabunla bu şekilde, onları söylediğim yerine, eğer bir peygamber bunu söylemişse, o sadık doğrudur. O da geldi. Tekrar Peygamber'in orada anlatma başlayınca, anlatırken nasıl Kudüs'e gittiğini, ne olduğunu, Hazreti Bekir denirken böyle, ya Resulallah, sadak de ya Resulallah, sadak de ya Resulallah, sadak de ya Resulallah, yani doğru söylüyor ya Resulallah, sadak ya Resulallah, böyle böyle, sadak de ya Resulallah, böyle. Tabi denince, dedi ki Hazreti Bekir, eşhedü Resulullah. Ya Resulallah, şunla imam daha tazim ki şu anda Allah Resulü Resulü'nden böyle. Ve yani eşhedü enneke es-sıdıkü hakka. Yani bunu sen de sıddıksın bu durumda böyle. Sıddıksın. Dedi ki şimdi Mekke müşrikleri kendi aralarında işleyen tabi Kudüs'e giden de var. Meclislerde görenler de var. Dedi ki Kudüs'e gidenler, meclislerde görenler buraya gelsin de madem oraya gece gitmiş, daha gitmedi bir peygamber hayatı bitmedi böyle. Ona sorun bakayım, gitmişse eğer, meclislerine anlatsın bakayım size böyle. Diğer gidenler, gel toplanlar bu şekilde. Başta sormaya, işte giriş kapısı nasıl, merdiveni var mı, şu var mı bu şekilde, cam mı, penisi, şu dakika böyle, başta sormaya. Peygamber gerçi gitti mi oraya ama, tabi peygamberimiz oraya bakmazsa camına, kapının yaldızına, boyasına muhtemelen peygamberine bakmazsa böyle. Ama Rabbim gönderir meclisi karşısına. Tevhid ekranı muhtemelen karşı geldi. Sorular kapının nasıl? İşte iki kapı şekil bu şekilde böyle. Her şeyime sayma başladı. Allah Allah. Hep doğru söylüyor bunlar böyle. Hep doğru söylüyorlar. Dedik ki yolda bizim kervanlarımız vardı. Onları gördün mü? Gördüm işte. Onlara bahsettim muhtemelen böyle. Hatta bir kervan işte böyle, yarın güneş doğarken buraya gelecek böyle. Onu şuna gördüm böyle. Aynı anda geldiği halde inanmıyor muhteremler. Şimdi gelelim muhteremler hediyemize, namaza. Yani namaza hediyemize muhteremler. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, müminin miracı namazdır. Yani müminin es-salatü. Müminlerden miracı namaz olaydı. Namaz böyle. Fatiha şerifi ayet-i kerim vardı. Elhamdülillah. 7 ayet-i kerim vardı. Bu ne anlama geliyor? 7 kat gökte aşmak. Yani bizler namazda okuyabilse Fatiha'yı canlı okuyalım şöyle. Yürekten. Aklı oraya vererek okuyalım böyle. Her ayet-i kerimesinde bilgi açılır. Şey böyle. Ondan sonra ileride aç gökte muhtemelen böyle. Yani namaz dinin direği müminlerin miracı muhtemelen böyle. Bizim can simidimiz en büyük sevaptan namazda muhtemelen. Neden? Ne kadar gökteki melek ibadeti varsa hepsi namaz toplamıyor. Yani gökteki meleklerin ne ibadetleri varsa hepsi namazda. Namazda böyle. Namazdan önce abdest almak var değil mi böyle? Guslü almak var, temin yapmak var, gereken yapmak böyle. Yüzbaş temizliği var, vakti bekleme var, kıbleye yönelme var, Tekbir almak. Allahu Ekber demek değil mi? Allah'ın büyüklüğünü kabullenme. Allahu Ekber. O Allah öyle büyük Allah muhtemelenler. Her onun karşıya kalıyor. Titiyor karşılığında. El bağlama. El bağlama. Okunun Sübhaneke bak. Anlamına vakit yok muhtemelen. Sübhaneke. Dört tane şey yaptı ona böyle. Velem arşı yaratınca dört melek melek yarattı. Arşı taşıyıcı. Dünyanın hamile arş. Dört melek yerden gökten büyük melekler. Ama arş ağır geliyor bunlara. Zorlandılar böyle. Bir Sübhaneke, bir hamd ekledi muhteremler. Beti ve Ali Ceddik bunu okullar dördü. Onlarla kuvvet öntemi böyle. Şimdi biz ne oluyoruz? Namaza yük muhterem, ağır muhteremler. Allah'a kulluk etmek. Yani. O Allah'a gönlüne, kalpe Allah'a yönelmek muhteremler. Şeytandan kurtulmak, dünyadan kurtulmak, kafadan her şeyi atmak muhteremler. O Allah'a yolunu kapısına girmek, tabi kolay değil muhteremler. Tembellik yapma bu böyle. Ne gerekiyor burada? Sübhaneke muhteremler. Bu okuyunca namaz hafifler muhteremler. Sonra geliyor, evzi billah, Allah sığma şeytandan böyle. Bize bir şey vermesin gönlümüz muhteremler. Ondan sonra başlıyor, Fatiha muhteremler, Fatiha muhteremler. Kur'an'ın kalbi, özü, anısı. Peygamber'in ümmülük kitap, kitabın anısı, özü. Fatiha muhteremler, 7 ayet-i kerem muhteremler. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Alemlerin Rabbi Allah muhteremler. Mezara gir, Rabbimiz yine Allah muhteremler. Mahşere dikir, gene Rabbimiz Allah muhteremler. Ona kul olma bu şekilde böylece. Sonra tabi zamısı okunuyor, rüküye gidiliyor. Allah'ın eğilme muhteremler. Allah'a saygı. Sübhan Rabbil Azim diliyor. Sübhan Rabbi azim. Azamet sahibini tesbih edince ederim Rabbim böyle. Kalbimi. Semiyallahu lümen hamide. Kim onu Allah hamdini kabul eder kulunu böyle. O da hamd. Rabbena velekel hamd. Allah hamd sana sana mahsus Rabbim ben muhtemelen. Ona secdeye kapanan muhtemelen. Yokluk makamı. Fena makamı böyle. Yani. Fanilik makamı böyle. Yerlere kapanmaz. Secdeye kapandı huzurunda kapanmaz böylece. Ya. Yedi ağızda eylemek. İki el. El düz oluyor böyle. Parmak bir şey böyle böyle. Yer avuç avuç böyle böyle. Aldığın yerin seni duyacak mı tabii böyle böyle böyle. Ya. Ayak parmağı dik, bel bükülecek kıbleye doğru tabii böyle. Diz duracak bu şekilde böyle. Yani secde Allah'ın tesbih edin böyle. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala. En yüce Allah'ın Rabbi tesbih eder muhteremler böyle. Sonra iki secde. Niye muhteremler? Peygamberimiz bir semaya gitti. Melekler secde halinde, bütün melekler. Yani selam verince onlar secde başına kalıp selam aldılar. Yine selam ettiler muhteremler. Diğer melekler ayaktakiler ayakta aldılar selam muhteremler. Rüküde ayakta aldılar böylece. Yalnız secde olan melekler başına kaldırırlar, selam aldılar. Tekrar secdeye gittiler. İki şey olmanın bir hikmeti bu. Daha başta hikmeti var. Bir muhterem böyle. İki şey yaptı diye muhterem böyle. Sonra günümüzde muhteremler yani namaz kılmak hem de sağlık açısından şart mı sağlık muhterem böyle böyle. Hele günümüzde masa başı oturanlar muhterem böyle. Yani. Harımlar mesela her şey içinde elektronik şeyler bu şey böyle. Esnafın hayvanı koy, ahırı koy, süt sağ böyle, süpürgeyle süpür, eğil, bükül, çamaşır yıkarken yere çömel, otur, leğende çamaşırı yıka bu şekilde hareketler vardı böyle. İçinde hareket yok muhteremler. Kan dolaşamıyor muhteremler. Beyne kan gitmiyor muhteremler. Hastalıklar bundan böyle. Mikroplar atlamıyor muhteremler böyle. Bilhassa secde muhteremler böyle. Kulu secdeye gittim değil mi derim? Beyne kan gidiyor muhteremler. Kan gidiyor böyle. Ne gerekiyor ama böyle? Ama yavaş. Allah'a ver secdeye başına koy. Yavaş diye böyle dur. Sonra bir arada üstü en aşağıda yapıyor muhteremler. İşte mesela bir şişede meyve suyu olsun, ilaç olur muhtemelen böyle. Altımız çöker bunu şey böyle. Bir salama gerekiyor muhtemelen böyle. İşte muhtemelen cemaatimiz tabi bu zamana sıma bu ilaç, ilaç meselesi Peygamberimiz özel bir makamdır. Sir-i Sürüt-i Hazretleri'nin böylece. Biz onun nasibimizde herhalde beş hareket namaz muhtemelen. Bir de her gece okumak Amen-i Resulü muhtemelen. Her gece böyle. Her gece yatmadan önce okumak bu muhtemelen. İmam okulundan başka insan kel okumak muhtemelen. Okumak gerekir bunlara böyle. Sonra inşallah Mevla'ya yönelme muhtemelen böyle. Yani artık tevbe etme, pişman olma, nadim olma muhtemelen. Üzülme, ağlama, sızlama muhtemelen böyle. Mevla'ya dönme. Yani. Rabbim kuluna kabul eder bu şeyi muhtemelen. Etme. İnşallah günahlarımız af olmaya başlayınca muhtemelenler, günahlar kara leke gönül derler. Gönül mali bir kalp böyle. Nurdur. Günahlar bir anda kara lekesine başlayınca o güneş gibi gönül parlar muhtemelen böyle. Gönül açılır. Ooo gönül huzur olur muhtemelen böyle. Huzur olur muhtemelen böyle. Yani bunu dönüş yapanlar bu şunu yaşarlar muhtemelen böyle. Yani bir insan kötü yoldayken ve tam dönüş yapabilir, tevbe eder böyle. Onlar bunu yaşarlar muhtemelen böyle. Tam Allah dönüş yapınca, pişman olunca böyle, tam gönül Allah dönünce bunu yaşarlar muhtemelen. Bakarlar ki o tevbi ile beraber gönüller böyle parlayınca of gönül genişler muhtemelen böyle. Darlık gider, sıkıntı gider, bunalım gider, huzur gelir böyle, aşk yola gelir böyle. Kilkenin başka halim var böyle, böyle tatlı olur böyle. Rüyası değişti muhtemelen böyle. Rüyasında böyle hep bize şey görmeye başlarım böyle. Uçtum hatta görüyor böyle muhtemelen. Uçtum bile görebilir böylece. İnşallah muhtemelenler bu gece bize bir vesile olsun uyanmamıza. Tevbe yapmamızda vesile olsun inşallah böyle muhteremler. Rabbim inşallah tevbemizi kabul eylesin. Rabbim İslam'a yardım etsin bütün Müslümanlara muhteremler. Ne kadar ümmeti Muhammed din kardeşlerim varsa dünyada bugün çile çeken Allah yardım etsin muhterem bunlara inşallah Teala böylece. Allah'a son imanını kâmil nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.